Just nu är allting mycket bättre än allting Snart annat. Så ger jag modret upp helt och hållet. Men det är som den helt och hållet vägrar att spela in. Ja. Jag fick ju rätt på det här i alla fall. Så nu tänkte jag, fan, ta. Nej, usch, man ska inte svära. Men jag tänkte att jag skulle testa nu spela in det här sommarpratet. Det blev ju ett sommarprat av det. Kanske blir lite så jäkla högtravande och sådär. Men jag tänker att om det är någon gång man ska få lov att vara högtravande så kanske det är just nu. Jag kommer att prata om livets början. Om sorg och rädslor. Men även om kvarteret jag växte upp i. Anekdoter. Om vädret och hundar. Men mest handlar det om min farmor. Och om mig själv. För det är väl det som är tanken med ett sommarprat. Om en människa ska göra en sammanfattning av händelser i livet som har haft betydelse är det svårt att inte nämna sin egen födelse. Inte bara för att det är starten på ditt eget liv utan även för att det är starten på något nytt för dina föräldrar. Dina föräldrars liv kommer att forma dig och den person du kommer att bli formar den du utvecklas till under livet. För när du kommit ut i luften, det vill säga när ditt liv är långt ifrån din moders livmoder, i den luft du andas, var du hamnar och din omgivning avgörande för ditt liv. Ja, detta är ju inga världsomvändande hemligheter direkt, men ni fattar grejen. Ja, kan en överföra pris för ett barn. Alltså fattar du hur många olika sådana här små djur det finns? Okej, men nu blir det ett sommarprat. På riktigt. Men Sissi. Sissi. Ja. Mina föräldrar säger att jag föddes med kolsvart hår och alldeles grön tunga. Jag tyckte att det var superhäftigt. Grön tunga och svart hår. Ganska respektingivande. Jag tyckte att det var urfräckt. Tills jag var 12-13 år. Då någon gång förstod jag att den gröna färgen på min tunga inte berodde på att jag var ybercool. Färgen berodde på att det var mitt eget kräk. Jag hade i min ömma moders mage i samband med min egen födelse, när jag skulle göra storartad entré i världen, ätit mitt eget bajs och sedan kräkts upp det. Så på något sätt började mitt liv, på samma sätt som ett citat som följer några av oss. Mitt i bajset börjar livet. This is the first day of my life. Swear I was born right in the doorway. I went out in the rain, suddenly everything changed. They're spreading blankets on the beach. Yours is the first face that I saw. I think I was blind before I met you. I don't know where I am, I don't know where I've been, but I know where I want to go. And so I thought I'd let you know. Yeah, these things take forever, I especially am slow. But I realized that I need you, and I wondered if I could come home. Remember the time you drove all night just to meet me in the morning? And I thought it was strange, you said everything changed. You felt as if you just woke up, and you said, this is the first day of my life. I'm glad I didn't die before I met you. But now I don't care, I could go anywhere with you, and I'd probably be happy. So if you wanna be with me, if these things there's no telling, we just have to wait and see. But I'd rather be working for a paycheck than waiting to win the lottery. Besides, maybe this time is different. I mean, I really think you like me. Mitt liv fortsatte vidare från dess start på Lunds lasarett hem till Björnbergsstigen i Lund. Det har fortsatt att vara mitt hem, stundtals. Det är svårt att skiljas från ett ställe som består av röda tegelhus, prydligt ordnade i radhus med trädgård och koloni att springa barfota ut i på somrarna. Ja, som barndom var Björnbergsstigen idyllland. Det är spännande med de områden som utgör ens första hem. Hur man upplever dem i efterhand. När man inser all trygghet som fanns så nära inpå. Växer man upp på Björnbergsstigen, växer man upp i kvarteret. Det är en skyddad återvändsgränd. Där en liten bilväg går runt hela kvarteret. En väg in, samma väg ut. Som invånare i kvarteret säger man alltid, och fortsätter alltid att säga hej till precis alla man passerar på gatan i kvarteret. Trappuppgångslogik fungerar inte. Det går inte att smita förbi det trånga trapphuset utan att ens lyfta blicken. Här har alla koll. De som bor längs vägen, med köksfönster ut mot tulpanvägen, ser varenda rörelse som görs ute på gatan. Varenda bil, cykel, människa och katt som passerar. Ett tag fanns en katt. Eller alltså ett tag fanns en tant som gick ut och rastade sin katt i koppel. Det här är en riktig kvarterskändis. Ja, men det som bor längs vägen, de har även koll på vilken tid på dygnet den här passagen sker. Så att när de oskyldiga kvällarna då vi hängde hemma hos varandra, satt på golvet, käkade chips, skrattade, käkade alla din i Moas rum. Ja, när dessa kvällarna byttes mot att vi började gå ut. Alltså festa. Först i Lund och lite senare i Malmö. Vi började dricka och lukta alkohol. Hade man tur som boende längst upp i kvarteret, kunde man slinka hem runt klockan 3 på natten när alla grannarna sov. Hade man otur, passerade man vinglandes på cykeln i morgonljus en grannes köksfönster mitt i deras söndagsfrukost. Ja, vad ska andra tro? Det här är en fras min farmor uppfostrade min far med. Och som även jag också blivit hårt uppfostrad under. Ja, eller detta fungerar ju tills man kom på att man kan gå kolonivägen. Som går längs med järnvägen bland alla övervuxna kolonier. Då slipper man säga hej till alla grannar man träffar på gatan. Berätta om sina studier och optimistiska framtidsplaner. Nu för tiden tar jag alltid kolonivägen hem. Ja, vad ska grannarna tro? Min farmor klippte inte gräsmattan på söndagar. För vad ska grannarna tro? Vilodagen får inte missbrukas. En annan sak som jag vet att min farmor brukar säga var: och så länge man har hela och rena underkläder är lugnt. För man visste ju aldrig om man skulle vara med om en olycka och hamna på sjukhus. För tänk om sjukhuspersonalen hade sett ens smutsiga och trasiga underkläder. Tänk om. Alltså då får man ju skämmas. Alltså vad ska andra tro? Ja du, farmor. Verkligen med all respekt. Men jag tror verkligen inte att du hade blivit nekad vård. Med ett par trasiga underbrallor. Somliga går med trasiga skor. Säg vad beror det på? Gudfader som i himmelen bor. Kanske vill ha det så. Gudfader som i himmelen bor. Blundar och sover sött. Vem bryr sig om ett par trasiga skor? När man är gammal och trött. Vem bryr sig om hur dagarna går? De vandrar som de vill. Medborgare om 100 år. Finns du ej längre till? Då har någon annan tagit din stol. Det vet du inte av. Du känner varken regn eller sol. Ner i din mörka grav. Vem bryr sig om hur nätterna far? Jag bryr mig inte ett spår. Bara jag får ha mitt ansikte kvar. Dold i min älsklingshår. Jag är en tvivelaktig figur. Duger ej mycket till. Bakom ett hörn står döden på lur. Han tar mig när han vill. Somliga går med trasiga skor. Tills de har slutat gå. Djävulen som i helvetet bor. Får sig ett gott skratt då. Lite rädd för att det här blir som typ Sanna Nilsens sommarprat. Typ att det blir så här, åh, här läser jag innantill. Åh, nej men vad fan, det får vara, det här är en jävla... Nej, oh, nu svor jag igen. Men det är en pilotgrej, man får testa sig fram lite, se vad det blir av. Det får inte heller bli pladdrigt. Då hänger man inte med, för jag vet ju mycket väl hur jag själv pratar. Då hade ju typ aldrig tagit slut. Det kunde sitta hur lång tid som helst. Det kan man ju göra, men det kanske inte är jättekul. Jag är ingen tant i alla fall. Jag är inte med Melodifestivalen. Och så är jag ändå ganska cool. Jag är liksom inte Sanna Nilsen. Jag hade aldrig tagit på mig typ en vit läderjacka. Det hade hon gjort. Alltså, okej, Cissi. Tiderna förändras. Det gör det verkligen. Tiderna. Det börjar närma sig. Jag kommer prata lite om min farmor nu faktiskt. Men det börjar närma sig årsdagen av min farmors död. Så det kom ju upp mer för att det gått ett år. Jag visste inte att det gick att förpacka så mycket kärlek i en liten, liten burk. Och sen bära med den i sin bröstkorg. Alltså min sorg brukar oftast få en fysisk smärta. Som sträcker sig från ena muskelfästet till bröstkorgen till det andra. Ibland från axel till axel. Alltså det gör ont. Alltså det strålar på riktigt. Alltså jag visste att det gick att sakna någon så mycket att det gör ont. Men jag visste inte att jag skulle få uppleva det. Halmstad var min frizon. Jag var där varje jul. Men varje jul så menar jag verkligen varje jul. Förutom den gången när jag firade jul i Australien. Men förutom det. Vi var där varje sommar. Ja, det var jag verkligen. För att jag kom hem från Australien på våren. Så att var där varje sommar. Och som barn var man där med familjen. När jag blev äldre brukade jag åka dit själv till farmor. Man kanske var där över en helg. Eller det var man oftast. Eller någon dag. Så åkte man dit lite sporadiskt på våren. Eller på någon gång på hösten. Det fanns alltid så mycket tid hos farmor. Eller det var tid, alltså tiden fanns inte hos farmor. Det var kanske just därför det fanns så mycket tid. Det fanns inte särskilt mycket att göra än att bara umgås. Man kanske städade lite, handlade, gick en promenad till havet. Men det var oftast inte mer än det. Hade man bil åkte man runt och cruisade med farmor. Det var ganska coolt. Ja, men något som man verkligen gjorde hos farmor var att fika. Jämt. Alltså fika jämt. Man åt frukost kanske 2 timmar. Kanske 11 kaffe och sen lunch någon gång. Och så var det alltid fika typ vid 3-tiden. Och sen kanske någon kvällsmacka. Och sen kanske man tog en kopp kaffe vid, så här, på kvällen vid 9, 10, 11. Och som ofta så satt man uppe till 1. Ibland så sent till klockan 2. Och bara snackade liksom. Man satt där vid köksbordet och man bara satt där liksom och snackade. Eller fasen, jättekonstigt. Så det är liksom att farmor drack ju alltid en kopp kaffe och så nöjde hon sig. Att fasen, nej men okej, nu är det slut. Och det är så här små koppar. Medan vi andra liksom, eller man är ju van att dricka stora koppar. Så att man kunde ju typ aldrig sova när man var hos farmor. Man hade druckit så sjukt mycket kaffe typ hela dagen. Det blir jättekonstigt. Det sjukaste är typ att jag är åt köksbordet eller farmors köksbord, så jag sitter typ vid det nu och pratar på den här platsen där jag alltid har suttit. Eller det var jättekonstigt att det här köksbordet har fått höra så mycket saker och vara med och vid så mycket olika tillfällen. Och fan, jag har ju liksom vuxit upp vid det här köksbordet. Det har ju min pappa gjort och min farmor har ju suttit här och läst posten och läst Hallandskrysset. Ja, alltså det var ju här också vi satt med, alltså när jag satt helt lamslagen när jag hade fått liksom en dag efter att farmor hade gått bort liksom. Och då satt vi här samlade med tända ljus och delade liksom en flaska vin, jag och mamma, pappa och min faster Gunilla och hennes kille Micke. Vi bara satt. Vi bara var med varandra. Pratade minnen och delade alla historier vi kunde komma på. Ja, man blir lite fundersam. Men det var inte heller så att jag och min farmor hade en relation där vi verkligen kunde prata om allt mellan himmel och jord. För det gjorde vi inte. Det var hon som pratade och det var jag som lyssnade. Det var väldigt bra rollfördelning helt enkelt. Vi klickade. Alltså jag knöt an väldigt mycket till min farmor. Jag ville vara nära henne. Jag ville förstå henne. Ibland gjorde jag det. Ibland verkligen inte alls. Jag förstod hennes envetna envishet. Men ändå inte. Jag förstod liksom inte hur farmor tänkte när hon i 60-årsåldern får besked av sin läkare att hon har myelom, blodcancer. Och att hon har max 1-2 månader kvar i livet. Med ett sånt besked. I 60-årsåldern så står min farmor med sånt besked i handen. Och vad gör hon? Jo, men då väljer hon att inte berätta detta för sina barn. För några år senare. Hoppsan, jag fick min dödsdom för några år sedan. Jag förstod inte hon. Eller i vissa sociala sammanhang blev tystlåten och blyg. Och inte tog för sig. Det var liksom att. Även om hon var bekant så kanske hon. Så vill hon inte vara i vägen. Och, eller det blir så ologiskt hur jag själv funkar. Och speciellt också för att alltså ringde man farmor. Alltså ett standard telefonsamtal med farmor blev absolut inte kortare än 2 timmar. 2 timmar i mobiltelefon. Denna strålningsrisk jag utsatt mig för. Ja. I alla fall. Alltså för att om det var någonting som farmor verkligen kunde. Så var det att prata. Och berätta historier. Men även att baka kakor. Jädrans vad hon bakade kakor. När hon var frisk. Hon måste ha försörjt hela mjöl, socker och smörindustrin. Med 50% av alla deras inkomster från 1940-talet och framåt. Ibland testade hon ett nytt recept på någon kaka. Och när man lite försiktigt frågade vid något annat fikatillfälle. Kanske något halvår senare vad som hände med den där kakan hade bakat den nya kakan. Då kunde hon säga helt odramatiskt. Ja, men jag slängde receptet. Ni tyckte inte om den. Varpå man som barnbarn invände. Ja, men vadå? Det var ju skitgod. Vadå? Och farmors kommentar var. Ja, men ni åt ju knappt av den. Så min farmor har alltså då under fikan suttit och studerat oss som en falk. Hur många som tog av kakan och memorerade deras ansiktsuttryck om de tyckte om dem. Ja. Envishet, tålamod, noggrannhet och långsinthet. Nu vet jag vad jag har fått det ifrån. Och sånt här kommer ju såklart alltid fram i efterhand. Alltså det är inte på en gång. Nej. Inga raka puckar i familjen Englund. Alltså på samma sätt som att man inte pratade om att man faktiskt tyckte om varandra. Att man älskade varandra. Man bedyrade aldrig sin kärlek. Och man sa aldrig hur mycket den andra betydde för en. Istället så var det en tyst, ömsesidig och underförstådd överenskommelse. Och jag tror att mycket av detta bygger på. Vad ska grannarna tro? Man kan ju inte tro liksom att man kan inte stå i brevlådan och skrika. Jag älskar dig till sina barn. Nej, men herregud. Vad hade grannarna trott? Det här är den enda låten som jag vet att farmor tittade om. Gamla Nordsjön med Hasse eller Harry Brandelius. Farmor, den här låten är till dig. Gamla Nordsjön som svallar och brusar under vindarnas växlande gång. Sedan urminnes tider oss tjusar din betagande rytmiska sång. Och jag känner hur skeppsdäcket svajar vid din böljas förtrollande smek. Medan stimmet av tumlare ilar fram med vårt fartyg i glittrande lek. På det blånande fält vill jag dröja, ty du är mig kär, vacker värld. Alla världens nationer i dig plöja, följande din liv mellan fjärran och när. Ur det djup hämtar fiskan sin äring, du välvande nyckel har. likaväl du ger sjöfolk dess näring, så kan du bädda bland tången dess grav. Men det är skönt när man får lätta ankar och sticka ut på väljorna det blå. När vi passerar dagers bankar, från fiskeflottan en hälsning vi får. Var helst en svensk sjöman på jorden bankar, har han Nordsjön i blodet ändå. Därför hälsar han glatt med ett kraftigt hurra den gungande Nordsjön blå. När farmor dog har jag aldrig känt mig så medveten om att Tidövav komma. Nej, Tidövav komma. Nej, vet du, fast, det är någon sån här psalm. Ja. Tidövav komma, Tidövav gå. Och jag glömmer aldrig synen av när vi, eller jag, Fred och Kristin, i slutet av begravningen ska ta ett sista farväl. Alltså hur Kristin står höggravid framför kistan med farmor i, bärandet på farmors fjärde barnbarns barn. Och en månad senare kom Elias. Alltså jag vet att detta egentligen är svårare för Fredden. Han ville ju så gärna att de skulle träffas. Ja, och så, men det, ja, fan, det är ju klart att det är skönt att det finns lite olika tankar om hur en människa lever vidare. Att vi lever vidare i varandra. När farmor dog har jag aldrig känt mig så medveten om generationsskiftet. Jag har ingen morföräldrar kvar i livet längre. Generationsmässigt har jag alltså halkat upp ett steg. Jag är på allvar vuxen. Ja, men det har ju redan varit ett bra tag nu. Men det blir mer påfallande nu. Och detta är väl någonting som har jagat mig mer eller mindre under sommaren. Att jag bara flätar in mitt eget liv i andras. Jag lever inte på allvar mitt eget liv. Jag lutar mig gärna tillbaka in i min familj. Alltså tillbaka till mamma och pappa. Till deras liv. Jag har lutat mig gärna in i min brors familj. Fast det är ju klart det. Där finns ju Elias, men alltså, på samma sätt så lutar jag mig också in i farmors liv. Alltså, jag lutar mig sällan in i min egen familj. Och det är just för att jag inte har någon, men och det är ju skitjobb, eller så här, det här grämer mig liksom. För att när man vet att man rent evolutionärt och framtidsmässigt så skulle jag haft en egen familj att luta mig in i. Och alltså som fan han gör, levt bondesamhället. Jag hade ju varit, herregud, ogift vid 27. Alltså katastrof. Men, ja, men nu är det som det är. Och så har det ju alltid också sett ut under världshistorien. Igår tror jag det var. Så var jag på ett inledande samtal inför min terapihöst. Och när terapeuten enligt frågeformuläret undrar om hur min familjesituation ser ut. Så jag bodde med vänner. Och att jag antagligen skulle leva singel under hela mitt liv. Jag vet inte att han utbrast något i stil. Liksom, att han slog ut lite med armen och skrattade till. Tills han kunde återta sin terapeutställning. Och ja, så är det. Du säger här att du kommer leva singel hela livet. Varpå jag upprepade sjukt bittert. Ja, så är det. Jag kommer att leva singel hela mitt liv. Alltså jag är så medveten om det. Det måste ha sett ut för honom. Alltså en ganska sliten man i 50 plus åldern. Ett så grå i sin framtoning. Men ändå en väldigt sympatisk man. Alltså han sitter där och liksom han ser en så här snygg ung kvinna liksom strax under 30. Sitta i terapifåtölj. Ett jävla rum på terapimottagningen på psykologen i Göteborg. Och bittert upprepa och hamra in orden i väggen. Jag kommer att leva singel i hela mitt liv. Hellre bittra sönder än att vittra sönder. Poetry is no place for a heart that's a whore. And I'm young and I'm strong, but I feel old and tired of the fire. And I've been poked and stoked, it's all smoke, there's no more fire. Only desire for you ever you are. For you ever you are. Ah, you say my time here has been some sort of joke that I've been messing around. Some sort of incubating period. But when I really come around, I'm cracking up. And you have no idea, no idea how it feels to be on your own. In your own home with the fucking phone and the mother of gloom in your bedroom standing over your head with a hand in your head, with a hand in your head. I will not pretend, I will not put on a smile, I will not say I'm alright for you when all I wanted was to be good, to do everything untrue. To do everything in truth. Oh, I wish, I wish, I wish I was born a man, so I could learn how to stand up for myself. Like those guys with guitars I've been watching in bars, who've been stamping their feet to a different beat, to a different beat, to a different beat. I will not pretend, I will not put on a smile, for you when all I wanted was to be good, to do everything in truth, to do everything in truth. You bloody motherfucking asshole, are you bloody motherfucking asshole, are you bloody motherfucking asshole, are you bloody motherfucking asshole, are you bloody motherfucking asshole. I will not pretend, I will not put on a smile, I will not say I'm alright for you. For you wherever you are, for you wherever you are, for you wherever. Vad är din största rädsla just nu? På senaste tiden har den frågan blivit en ständig följeslagare för mig. Alltså för att hålla mig på kurs och försöka hålla fast vid någon form av fäste. För att markera ut vägen på något sätt. Just nu är min största rädsla att bli någon som jag inte vill vara. Tyvärr så blir denna medvetenhet och ständiga självreflekterande en jäkla boja. Det går inte att hejda en endaste fundering som jag har på mig själv. Vem jag är, vart jag är på väg, vad är min rädsla. Att ständigt vara medveten om vem man är blir även det en rädsla. Att vara den som kan skada en själv på största möjliga sätt. Medvetenheten om det här. Alltså rädslan att inte våga vara ensam med sig själv. Alltså rädslan att känna att glöden har stannat av. att den har bytts ut mot en stor mängd likgiltighet. Att inte längre få det där lyckorusen som man fick som yngre. Det där banala lyckorusen som ibland inträffade under en konsert, som man kan alla låtarna på. Alltså det där ovillkorliga lyckoruset. Alltså när man bara fastnar i någonting och för att det är så himla bra. Alltså det har betytt till att bara vara helt likriktad. Att glömma bort vart man var på väg och inte längre veta vart man är på väg. Tappa sina drömmar. Alltså rädslan över att inse att man inte har några drömmar kvar. Och sen glädjen över att inse att man visst har drömmar kvar. Och sen återigen rädslan över att inse att dessa drömmar inte längre är lika storslagna som det en gång i tiden var. Oh, ni fattar. Lyckan över att åldras, att få erfarenhet. Rädslan över att erfarenhet ger någon chalans över livet och över dem man träffar. Eftersom jag en gång i mitt liv, eller en gång, ganska många gånger i mitt liv, redan har träffat helt fantastiska människor, nöjer jag mig ju inte med vad eller vem som helst. Rädslan över att inse att detta beteende leder till ensamhet. Rädslan över att vara och att bli ensam. Rädslan över att göra sig själv till den som är ensam. Rädslan över att känna sig ensam. Även när man är med och bland folk. Rädslan att ständigt vara så medveten. Alltså den här längtan. Och det enda man känner är alltså att man bara längtar efter att få känna som ett barn. Att bara vara så jäkla naiv. Ja, fan. Alltså hänger ni med? För att, ja, nej, jag gör inte heller det. Så att, fan, det är väl det som är en del av det. Att man är rädd för att man inte hänger med. Och sen så visar det att man inte heller gör det. Och så, men så, här, och så blir det en boja. Nej, fan. Fan. Fan. That's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life. That's life. And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. 'Cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life. That's life. I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself laying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life. That's life. And I can't deny it. Many times I thought of cutting out, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking come this here July, I'm gonna roll myself up in a big ball and my. Jag pratar gärna om anekdoter. Smyger i kär gamla gubbar och gummor. Som drar till med en anekdot. Och sen är jag ganska kär också i gubbar som cyklar förbi på gamla cyklar. Kanske med keps. Och speciellt när det är i Göteborg också. Så, för då vet man att de som allt som oftast pratar göteborgska. Och det är ganska tjusigt. Men med gubbar och gummor som berättar anekdoter. Alltså. Anekdoterna är betydelsefulla och symboliska. Dels också, alltså dels för att anekdoterna speglar anekdotberättaren sinne mer än vad anekdotens poäng egentligen har betydelse. Alltså det är lite samma sak som att prata om vädret. Det är okej som en inledande fas för att det är kallprat. Det handlar om att avväpna varandra eller avväpna sig själv också. Nosa lite på varandra. Men istället för att köra upp nosen i rumpan på varandra. Som hundar gör. Så kommenterar vi vädret. Civiliserat. Jaha, nu regnade. Jo, minsann. Visst gör det. Det har du gjort hela veckan. Vi får hoppas på sol snart. Jo, visst. Alltså där ska ett kallprat sluta. Så är det. Och här är min teori om intressanta och ointressanta människor. Jag kom på den här igår kväll. Innan midnatt. Strax innan midnatt. Den är inte helt genomarbetad. Alltså det är människor som fattar grejen. Som fattar att nu tar kallpratet slut. Och så säger de inte, alltså, och så säger de antingen liksom ingenting mer. Och det är bara så, okej, nu har vi kallpratet klart. Check liksom. Eller så säger de något i stil med, ja men det är ju så skönt när det regnar så här mycket eftersom jag då slipper cykla hela vägen till Hisingen och vattna på min koloni och jag har ett par värmekänsliga plantor där som jag köpte när jag var i Polen förra veckan och hälsade på. Ja, så här, ja, något liknande. Kanske inte heller så långt för det är inte så socialt. Okej, men eller så kanske man säger, ja men, åh, visste du att stuprännor blev så här standardmått sätta upp på hus 1952. Ja, eller så här, eftersom, alltså det är, eller det man gör då om man är en intressant människa är att kallpratet, det blir upplagt för ett samtal, det blir en dialog. Och detta är då intressanta människor. Alltså människor som istället fortsätter kallpratet med. Efter då att så här, vi hoppas på sol snart. Jo visst, till att jo, förra veckan regnade också. Det ska regna nästa igen. Alltså, eller så kanske de säger. Ja, det ska se ut att komma en skur i eftermiddag med. Och liksom inte ens så här, åh men jag tog med, tur att jag tog med mina skor. Ombyt i väskan. Alltså, det är ointressanta människor. Och jag visste, alltså vissa människor behöver också så här en längre startsträcka för att komma igång. Men alltså så här grejen, alltså ni fattar grejen med. Det är ju så att det är den här att vissa människor fattar grejen, vissa inte. Men om man jämför det med en hund, alltså om man jämför det med en hund som nosar lite lätt i baken på en annan hund, den kanske går vidare till en annan och nosar lite där. Jämför det med, alltså för det är ju en intressant hund, och så jämför man det med en hund som står med sin nos en kvart i en annan hunds anal. Alltså det är ju jäkligt ointressant, men framförallt så är det ju mest bara obehagligt. Thank you. lines folded. It's where you leave your home and I follow your steps into the future like I know what's coming. I follow you like a stray and your back says I'm lucky. Never mind what's ahead, just don't stop, no, don't stop, because I'm walking in your footsteps, covering your tracks down river. I'm walking in your footsteps, turning dust into diamonds. This road is not your own, it's been covered, it's been charted so many times. Every single line, everyone inside is worn down and forgotten. I follow you like a stray, and your back says I'm lucky. Never mind what's ahead, just don't stop, no, don't stop, because I'm walking in your footsteps, covering your tracks down river. I'm walking in your footsteps, turning dust into diamonds. Så här catchig fras man borde säga, jag vet inte, ja, men skitsamma, kanske jag kommer inte på något, men fan varför håller på så här. Tack för att ni har lyssnat, hoppas att det här blir en serie av det. Thank you. Where